nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 czerwca, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po raz pierwszy w historii Francji narodowcy wygrywają pierwszą turę wyborów parlamentarnych. Od jutra drożeje prąd. Zdaniem eksperta zyskają ci, którzy przekraczali limity zużycia. Beryl nadciąga nad Karaiby. To pierwszy w tym sezonie huragan, który utworzył się na Atlantyku. Narodowcy wygrywają pierwszą turę przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Tak wynika z sondażowych wyników ogłoszonych tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Nacjonalistyczna Partia Zjednoczenia Narodowe i jej sojusznicy zdobyli około 34% głosów, Sojusz Lewicy 28%, a rządząca obecnie Centrowa Koalicja 22%. Frekwencja wyniosła 67%. Dla francuskich narodowców to historyczny rezultat, mówił w Polskim Radiu 24 nasz korespondent we Francji Stefan Folce. Nie ma zaskoczenia, jest potwierdzenie tego, co pokazywały sondaże już w ciągu ostatnich tygodni tej kampanii, że jest to historyczny wynik francuskich narodowców i partii Zjednoczenie Narodowe, która dwa lata temu miała 18% poparcia w wyborach parlamentarnych, teraz ma mniej więcej 33-34% poparcia. Te wyniki różnią się w zależności od pracowni sondażowych. Pewne jest też to, że decydująca okaże się druga tura, tu już mówi się o tym we francuskich komentarzach, oczy wszystkich obserwatorów skierowane są na to, co zrobią zarówno kandydaci lewicy i kandydaci centrowej rządzącej obecnie koalicji, ponieważ w bardzo wielu okręgach do drugiej tury dostali się kandydaci z trzech największych bloków. Bloku narodowego, bloku centrowego i bloku lewicowego. Lewica najprawdopodobniej będzie prosić kandydatów uważanych za najsłabszych, z najniższym poparciem, aby wycofali się z tej drugiej tury, by nie tracić głosów przeciwko skrajnej prawicy. Pytanie, czy obóz centrowy się na to zgodzi? Druga tura wyborów parlamentarnych we Francji za tydzień, 7 lipca. Ceny energii niższe nie będą, a do wyższych trzeba się będzie przyzwyczaić. Ocenił w Polskim Radiu Mariusz Marszałkowski. Redaktor portalu polon.pl powiedział, że na obowiązującym od jutra wzroście cen skorzystają odbiorcy, którzy przekraczali limity zużycia prądu. Teraz limitów nie będzie, ale odmrożone opłaty, zwłaszcza dystrybucyjne, będą o wiele wyższe. Ci, co przekroczyli wcześniej limit, czyli na przykład właśnie osoby, które korzystały z pomp ciepła czy ogrzewania elektrycznego, zazwyczaj przekraczały te limity ustalone przez rząd, musiały płacić 692 zł za megawattogodzinę. Także już znacznie więcej niż ci, którzy mieścili się w limicie. Dzisiaj limit 500 zł netto jest dla wszystkich, więc w przypadku gospodarstw, które zużywają naprawdę dużej ilości energii, no to one mogą nawet skorzystać na tym i mogą nawet obniżyć swoje rachunki w ciągu najbliższych. Od jutra cena jednej megawattogodziny wzrośnie z 412 do 500 zł netto. Wyższe będą też opłaty dystrybucyjne. Te w przypadku jednej megawattogodziny wzrosną z 290 do 430 zł netto. Ponad 800 razy interweniowali w całym kraju strażacy z powodu burz silnego wiatru. Najczęściej wyjeżdżali w Wielkopolsce, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na Dolnym Śląsku. Nawałnice nadciągają nad centrum. Alerty RCB obowiązują na terenie całego kraju. Straż Pożarna na portalu X napisała: uważajcie na siebie. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski poinformował, że front burzowy przemieszcza się z zachodu do centrum kraju. Głównie działania polegają na usuwaniu skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, czy połamanych gałęzi. W powiecie złotewskim, w województwie wielkopolskim mieliśmy prewencyjną, czyli zapobiegawczą ewakuację obozu harcerskiego pod namiotami. Prewencyjnie ewakuowano też 7 obozów na Pomorzu. Jolanta Turkowska, Polska. Radio. Pierwszy w tym sezonie huragan zagraża Karaibom. Beryl osiągnął 4 stopień w 5-stopniowej skali, co oznacza, że jest ekstremalnie niebezpieczny. Żywioł kieruje się w stronę Barbadosu. Towarzyszy mu niszczycielski wiatr, a w okolicach lądu powstanie zagrażająca życiu fala sztormowa, informuje amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów. Pojawienie się już teraz pierwszego huraganu w sezonie, który trwa od początku czerwca do końca listopada, jest nietypowe, bo średnia data pierwszego tego typu żywiołu to 11 sierpnia. Obecnie siła wiatru Beryla wynosi około 200 km na godzinę. Huragan będzie podążał przez wschodnie i środkowe Karaiby. Beryl niesie ze sobą ryzyko ulewnych opadów deszczu. W stan gotowości postawiona została stacjonująca w okolicy marynarka Stanów Zjednoczonych. Prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów przewidują w tym roku ponadprzeciętną aktywność tych zjawisk w basenie Atlantyku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy. Adam Malecki. Anglia to kolejny ćwierćfinalista Mistrzostw Europy, choć to Słowacy byli o krok do awansu. Prowadzili do piątej minuty doliczonego czasu gry 1-0, ale wtedy błysk geniuszu Juda Bellinghama i strzał przewrotką dał remis Anglikom. Uskrzydleni po krótkiej przerwie ukąsili po raz drugi na początku dogrywki gol na 2-1 Harry'ego Kane'a. Takim też wynikiem zakończył się mecz. Anglicy o półfinał zagrają ze Szwajcarią. W drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu 1/8 finału Hiszpania gra z Gruzją. Jest piąta minuta i 0-0. Zwycięzca tego meczu trafi na Niemców. A w Łodzi trwa finał Ligi Narodów Siatkarzy, w którym Francja mierzy się z Japonią. Jest 1-1 w setach. Nasi siatkarze zdobyli brązowy medal po tym, jak pokonali 3-0 Słowenię. Ku uciesze Tomasza Fornala, który dedykuje wygraną kibicom. Tak, my wczoraj gdzieś tam zawiedliśmy. Dzisiaj się udało sprawić przyjemność kibicom i sądzę, że najgorsze, co może być, to jakbyśmy skończyli tutaj turniej w Łodzi z czwartym miejscem. Nie jedna drużyna mogłaby się podać po wczorajszej przegranej, gdzie można powiedzieć, że byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Dzisiaj się postawiliśmy, graliśmy dobrze, więc cieszę się, że tak szybko potrafiliśmy o tym zapomnieć. W rajdzie Polski zwycięstwo Fina Kaller-Wampyry, najlepszy z Polaków, Mikołaj Marczyk był 18. W MotoGP na torze Wassen wyścig o Grand Prix Holandii wygrał Włoch Francesco Bagnaia. Grand Prix Austrii Formuły 1 za to wygrał Brytyjczyk George Russell, lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen miał kolizję z wiceliderem cyklu Brytyjczykiem Lando Norrisem i zajął piąte miejsce. W kolarstwie drugi etap Tour de France wygrał Francuz Kevin Bakulin, liderem klasyfikacji generalnej jest Słoweniec Tadej Pogacar, a wyścig Tour de Pologne kobiet wygrała Holenderka Laura Molinar, na trzecim miejscu Katarzyna Wilkos, a w meczu Hiszpanii z Gruzją 6-7 już minuta 0-0. Nocą w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i burza, będzie od 14 do 22 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Popada i zagrzmi na wschodzie już od rana, a na zachodzie po południu. A termometry wskażą od 19 stopni nad morzem, około 25 na zachodzie i w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Samocha.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk i jak w każdą niedzielę zapraszam na Samocha. Dziś pod znakiem Nowego Jorku. W pierwszej części naszymi przewodnikami będą muzycy formacji Bank on a Ken All Stars. Natomiast po godzinie 22 wspomnimy zmarłego we wtorek 18 czerwca Jamesa Chance'a. Saksofonistę, kompozytora, wokalistę, niezwykle barwną postać i osobowość Nowego Jorku przełomu lat 70. i 80. Posłuchamy jego bardzo różnych nagrań rejestrowanych w tamtym czasie, nagrań, które zdefiniowały estetykę No Wave. A zespołem scalającym obie części audycji będzie Yola Tengo. Sięgnę po może mniej oczywiste kompozycje, rzadziej prezentowane koncertowe i remiksy. Zapraszam do godziny 23. Thank you. dobrze jest mieć własny zespół. Tak właśnie pomyślała sobie trójka przyjaciół, Julia Wolf, David Lang i Michael Gordon w roku 1987. Muzycy, kompozytorzy, animatorzy nowojorskiego życia muzycznego chcieli, by ich twórczość, by ich utwory były wykonywane przez jakieś zespoły. Nie było z tym łatwo, a zatem stworzyli własną kompanię, własny zespół Bang on a Can. I od 1987 roku rozpoczyna się historia tego zespołu i tych właśnie interpretacji. Julia Wu, David Lang i Michael Gordon to obecnie jedni z najważniejszych amerykańskich kompozytorów współczesnych, którzy tworzą nie tylko tak zwaną muzykę autonomiczną, ale współpracują z teatrem, współpracują z filmem, angażują się także w kwestie społeczne, które mają odbicie w muzyce, a to wszystko przekładają na dźwięki wykonywane przez zespół Bang on a Can. Co grają? Grają oczywiście twórczość swoich patronów, bo muzycy są również przyjaciółmi kompozytorów. Grają wielką klasykę XX i XXI wieku. Zamawiają specjalne utwory nie tylko u kompozytorów założycieli, ale także i innych muzyków, również młodszego pokolenia. Współpracują z artystami sceny popowej, rockowej, eksperymentalnej i w taki oto sposób tworzą muzyczną rzeczywistość już w tej chwili nie tylko Nowego Jorku, ale właściwie całego muzycznego świata. Mają także bardzo ciekawe propozycje związane z nagraniami terenowymi, field recordingiem i dzisiaj między innymi takich nagrań posłuchamy, kiedy pomiędzy instrumenty akustyczne wtapiane są właśnie dźwięki wcześniej nagrane, zarejestrowane. Przed momentem utwór Miry Kalix właśnie z udziałem Bang on a Can, a już teraz kompozycja jednego z założycieli zespołu, czyli Mike'a Gordona. Gin Takes a Drink, Bang on a Can. Oklaski dla zespołu Bank on a Can. Michael Gordon, Gene Takes a Drink. To, że zespoły specjalizują się w jakiejś określonej estetyce, w pewnym gatunku muzyki, nie jest oczywiście niczym nowym. Tak było w latach 60., kiedy wielcy amerykańscy minimaliści po prostu poszukiwali zespołów, artystów do wykonywania ich muzyki. Ponieważ nikt nie chciał grać tego, co tworzyli, należało założyć po prostu własne zespoły. I takie grupy mieli Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass czy inni artyści, Michael Nyman czy Wim Mertens. Tym tropem poszli kompozytorzy kolejnego pokolenia, czyli właśnie Julia Wolf, David Lang i Michael Gordon, i oni także wzięli sprawy w swoje ręce, no bo najlepiej oczywiście jest wykonywać muzykę z przyjaciółmi i mieć nad tym wszystkim jeszcze kontrolę. W pewnym momencie Bank on a Can stali się już instytucją na nowojorskiej mapie muzycznej. Dzisiaj organizują nie tylko fantastyczne festiwale, wydają płyty, mają wytwórnię płytową, nauczają, są bardzo aktywni, jeśli chodzi o życie muzyczne i społeczne, i zawsze mają coś ważnego do powiedzenia swoją muzyką. Swoją albo innych kompozytorów, których zapraszają do współpracy. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować utwór niestety nieżyjącego już Johanna Johanssona, który został poproszony o napisanie kompozycji właśnie dla amerykańskiego zespołu z udziałem Field Recordingu. A zatem muzyka Johanna Johanssona, a gra Bank on a Can. Jakże szkoda, że życie tego artysty zakończyło się tak szybko. Zmarł 9 lutego 2018 roku w Berlinie. Johann Johansson pisał nie tylko piękne utwory koncertowe, ale także wspaniałą muzykę filmową, która zaczęła być doceniana, nagradzana. Co więcej, artysta podpisał kontrakt z wytwórnią Deutsche Grammophon, czyli tą samą, która wydaje wielkich artystów świata muzyki klasycznej. Pozostawił kilkanaście bardzo udanych kompozycji. Jest na szczęście do czego wracać, między innymi do tego utworu Herz Johanna Johanssona w wykonaniu Bang Oneken. Powiedziałem, że ten nowojorski zespół bardzo lubi współpracę z artystami rockowymi. Tak jest, ponieważ korzenie Michaela Gordona, Davida Langa i Julie Wolfe są jak najbardziej rockowe, a nie klasyczne. Dlatego też w ich repertuarze pojawiają się między innymi utwory członków zespołu Sonic Youth. Thurston Moore napisał dla nich utwór zatytułowany po prostu Peace Number One. Thank you. Tristan Moore, niegdyś gitarzysta zespołu Sonic Youth, dzisiaj wydający album solowy, także z innymi zespołami, eksperymentujący, piszący także utwory niezależne i właśnie takie kompozycje tworzy dla Bang on a Ken. Dyskografia tego zespołu jest ogromna, będziemy do niej niejednokrotnie na pewno w niedzielne wieczory powracać. Ja przyznaję się, że bardzo lubię jedną ich płytę. To muzyka dla portów lotniczych Briana Eno, właśnie w opracowaniu kompozytorów związanych z Bang on a Ken. Julia Wolf, David Lang i Michael Gordon cały czas mają się dobrze, piszą bardzo różną muzykę, właściwie każdy z nich ma troszeczkę inny styl. Łączy ich Ameryka, łączy ich tradycja, łączy ich zafascynowanie do minimal music, ale także do oglądania świata poprzez muzykę, komentowania świata poprzez muzykę. Tak jak wspomniałem na samym początku, są niezwykle aktywni także jeśli chodzi o życie społeczne, ale również biorą udział w organizowaniu festiwali i wspólnych spotkań artystów, co miało miejsce chociażby podczas pandemii, kiedy jako jedni z pierwszych zaczęli organizować wirtualne spotkania, festiwale, konferencje i tak dalej i nie zaprzestali tego robić, robią to cały czas i są w tym naprawdę znakomici. A zatem to było pierwsze, powiedzmy, spotkanie w HCH z zespołem Bang on a Ken, a na zakończenie tej części, zgodnie z zapowiedzią Yola Tengo, Stupid Things, wersja instrumentalna. Yola Tengo to przecież także Nowy Jork, choć nieco inne rejony. A ja wracam po godzinie 22.